BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans-on-air. Trans-on-air. ועכשיו, 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. We'll be right back. שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. Out.

We'll be right back. Yeah. 99 Escape. Trance on air. take you to another dimension. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו. 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה. We'll be right back. אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. Escape. Trance on air. Trance on air.